الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. سورة العلق دام مكي سورة ده ترتیب په اعتبار سره د شپږ نوې سورته ده. شیان ممبر سورته ده پس د سورته التین نه نزول په اعتبار سره دا اولنې سورته ده. د دې څخه دویم سورته به سورته القلم نازل شوه ده. کلمات په دې سورته کې اذن ویبان مې کلمات دي او حروف په دې سورته کې اذو سوا اتیا حروف دي. رب تو تړند سورې علق د سورې تین سره د سورې تین کې مسله د وحدانیت د الله ذکر کول د الله یو والي نو دې سورې کې تحذير تیزی ور کوي په قرات د قران من لپاره توحید الله وحدانیت چې ثابتې نو د الله کتاب نو ثابتې نو دا کتاب ډېر ډېر ولا قران ډېر ډېر وایا. یا مکه سورې تین کې اثبات د توحید کاو په د الله سره نو دې صورت کې زجر او زورن اور کې اچا د جهاد الله وحدانیت نه منشي الله یواله فرید او داس شریکان جوړي. یا مکه صورت کې دې اثبات د توحید کا صداقت د آخرت چې آخرت شته راضی و. نو دې صورت کې دې صداقت د قران بیانې د الله کتاب د صادق کتاب رښتینه داور صورت یا ترغیب د قرات القران ته اول آیات کې درې آیات کې اقرا بسم ربك الذي خلق بدر مات کی وہ اقرا وربك الاكرم اتمات کی اس بات قیامت کے ان الى ربك الرجاء خلاصہ دا ہے خلاصہ سورت ہے اول اس بات نبوت و صداقت قران کی اول نہ پنجم آیات پورے جتا دا اللہ تعالی نو وحی شے اللہ تعالی نبی او دا کوم کتاب چې تا د الله تعالی درکلین دا یو رښتینی کتاب دی. اس بات د قیامت کې اتم آیات کې او زجر به ذکر کوي په اوسا په ستا د مکذب چا سړی جار پر شپږ صفتونه ناکاره چا تکذیب کوي د آخرت تخویب ورکوي منکرینو ته. اقرا بسم ربک الذی خلق عائشه رضی الله عنها په نقل باندې حدیث راځي نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواول کی آتا رشتے رشتے خوبون با آتا کارا کی دل خوبون ویلی دل دا شپک میشتی ہو دیو نداوی لیکی وی خوبون چی دا شپک سل ویکتما ایسا نبوت دا شپک سل ویکتما ایسا دا دشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم در نبوت طول عمر آت درش کارا دے پائے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شپک میشتی آئی خوبون لی دلی ہو دیو نا علماء سبد زاننا خوبونه جوړی دا مرتکب د ګناي کبیره دا غټي ګناه تراتل کئ خوب چې ځان نه جوړی او صالح بیان کې وچ ما خوب لیدلې او حال لري چې خوب نه لیدلې لیدلې نه او اسې ما لیدلې دا لري خوبونه لیدل دا نه رسول نبی صلی الله علیه وسلم چې دا یو ځواله به خو ځان نه کېده به خلک نه اکثر وته غار حرا کې وناسو پای کې د الله بندگی کولا اردی چې پرښتہ او تراله د ځان سره راجو کړو نبی صلی الله علیه وسلم ته الاقرا والولا ال ما نبی قال انزل استن کې نیمه بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته الاقرا والولا ته نبی صلی الله علیه وسلم ما نبی قال دریم سره بیا ویل اقرا نبی صلی الله علیه وسلم ما نبی قال صلی الله علیه وسلم ته فرشته ویل اقرا بسم ربک الذی خلق پینځه آیتونه اول دایو لورتل نبی صلی الله علیه وسلم باندې ګبراهټ ویر او پراغ کوتا خدیجه کلبرا ته ویل رضی الله تعالی عنها ما باندې څه شعر اواجو زمېلونی ما باندې څه شعر اواجو ما مال را پټ کې ځکه زپ خپل ځان باندې ویریدم لقد خشیت وعلى نفسي چې کوم دیندار کړي نو اصلي له تسلی ورکې ودي جل جلاله اور توي بخاري کی حدیث راضي وي کلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتحمل الكلا وتعين على نوائب الحق وتقري الزيف وتصدق الحديث نادا سینا ازماری پا اللہ ونی قسمی اللہ و تا چرتن نشرمائی اللہ ونی نزلیل کئی زکا ویتو یو چی خبری کئی نوارشتیا خبری کئی دوین دائی مل منو خدمت کئی او درین دائی چی دو غریبانو دو کمزور خلکو تم رستو مدد کئی خبرو کی رشتیا ویتا سڑی اللہ تعالی نزلیل کئی نبی تا حکم چوالولا اقرا بسم ربک الذی خلق وایا قرآن پا مدد دنم ستا پا مدد دنم دربستا آزاد چی پیدا کرے مخلوق لرا مخلوق چی پیدا کرے اولو اللہ خلق الانسان من علق پیدا کرے انسان ٹپلی دمینینا نطفی دائن بی علق جوڑی دائن پیدا اشکلے اقرا و ربک الاکرم وایا میشا ربستا عزت من لے ذل اقرا اقرا اول کی من اقرا و بیم اقرا تکرار تکرار کی اشارت کثرت القراءت اللہ توحید کل کتاب در کل پای کی من اغن کے بلکہ ډیر ډیر ول اللہ کتاب ولے یا بصیرین اول کی اشارت دې طرف تا تعلیم النفس تا او بیم کی اشارت تعلیم الغیر تا جس طرح یہ ذان تکمیل کے انودار ہیں کوشش کر تکمیل د غیر بھی قراءت القران قران ولت الذي علم بالقلم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم ازاج تعلیم ور کرے بقلم سا قلم سے تعلیم ور کرے خدا در رحمت اللہ علیہ فرمائے القلم نعمت من اللہ قلم چه دا نعمت دے طرف اللہ دیوینا تقید العلم کے خطیب بغدادی کتاب دے تقید العلم خو کتاب دے آوی یو خبر چی انو دا ارریحو پشان دا ہوا بند لیلا یو خبر چی کی انو دا یاد نپا دی کی دائرہ گیر اور چی انو دا پس سرکی پا قلم سروے کے چوی لکی نو آئیری گی نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دیلے نقل کلی علم الانسان ما لم یعلم تعلیم ورکلے انسان تا دا چیرے پین پویدو انسان تا دا چیز تعلیم ورکلے کلا ان الانسان لیت غائق ان الانسان خامرا سرکشی کئے دے آیت کی زل دے ممکنین و توحید تا انسان چیرے دا سرکشی کیا اخترے دلاؤ و احتانیت نے انکار کئے ار رعاو استونا دلی وینا چیرائی نیزان لرمالدار ان الانسان لا يضغى اشارات دمرست دمرست دا ایدو کی دغیان سرکشی پرتا دا او دا ار او استغنا کی اشارات سبب المرست دا مرست دا دین ری چیزان و تمالدار کاری او ان الى رب کر رجعا کی اشارات علاج دمرست دا دا مرست بدی ختم شید اللہ مخیل بورشی قیامت دے حساب برس کی ان الى رب کر رجعا یقنان طرف درست دا واپسی دا ارائیت اللذی یلہا عبدال اذا صلا آیت خبر دا چانا چی ملکوی بلدل رکل چی منسکے دی جواب محضوب دے چی آیتا تا دائر حالت پتا دا ابو جل آویل ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پنق اللہ زی خلق دویل آیتا نبی چی کلا سی عبادت میں عبادت کی انہا سرح کا تکی کنا اوی آو مشرکی نو دا صرف کتگی دا آئی که ابو جہلوی زمانی قسمی کددا کار اکد مامای تنو زبرد پسٹک پیگی دما تکاز ظالمان نبی بے یو حالت کی من پریہو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر نو آموز کا عبادت اکاو ابو جہل لامکی رو دیر پایا چین دین نبی پسٹک باننے پک دی بشا طرف بانی مندک بشا روان شو زانی بدی لاسون سر بچکاو چاور تو ویل جوالی و ایزو دو خواه دور نزدیشون خوین لبینی و بین و خنلق من اللہ ری زماو دو پومینس کی و خنلق دور جوڑ شو حیبت بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی لو دنا منی لختفت الملائک عزوان عزوان کچر دا ما ترانی زشو ازما پسٹی پی شخپکی خودرین و ملائک ودا ٹپلی ٹپلی کلے دا بندری بندہ منکی دو شکر قیرت کے ارائیت ان کان علی الہدا دې د صفات ثلاثه ذکر کوي دا لرا آیا خبره ته کچری وی دا په هدایت بنلې او امر به تقوا یا امر کوي په تقوا بنلې ارایت ان کذبا وتولا آیا خبره ته کچری وی ده تکذیب کول کې او مخړون کې آیا دا سوچ نه کوي هدایت تکذیب کې انکار کوي علم یعلم بان الله یرا آیا نه پوهیږي چې یقینا الله تعالی لیدل کوي دنه پوهیږي څو کلا لا الام یا تیل نسبم بالناسیا هجر نو گچر من نه شو دا نو خاو خاو بني سو مندل ته پتندې نسبم بالناسیا دې تندیر به راو نو دې تندیر وښتو نو راو نیول شي دا ناسیا دل کاذبه تل خاطه چې تن له دروژن خطا کا نو فلیدو نادیا نو راو دی بلی دا خپل مجلسیان ولا ډله ټپل دراو بلی دا سندعو زبانیا زرده چه هم براو بلو سخ ملائک زبانیا او ملائک دی کلا لا تتیو واسجدو واختربو حیچرینو اطاعت مکو داو سیدکو نزدیش اللہ تا حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او حالت چی پاکی اللہ ترات بل ندیر نزدیوی او حالت سیدی دی نو پاک سیر دعا نو دی حالت کی دیر دعاگانی وڑی زکر اللہ قبلی بندہ اللہ تا پائے کی نزدیوی سورہ علق کی جدی یو ترغیب قرآن طرف تا دیم قبائح دو منکرین دو قرآن ذکر کول حدرین دیکھ اس بات نمقاصدو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر سوره القدر دام مکی سوره ده ترتیب په اعتبار سره 97 نمبر سوره ده پس د سوره العلق نه او نزول په اعتبار سره 50 سوره ده پس د سوره العبس نه کلمات او تعداد دي سوره کې 50 کلمات دي او حروف دی صورت کی آیو سل دولس حروف دی 112 ربط و تڑن دی سورہ قدر نمکی سورت سر مکی سورہ علق کی ترغیب قرآن طرف تفیر اقرا سر دی سورت القدر کی بیان دی عظمت دی قرآن بیانی یا داور سورہ علق چوا نادو اقرا دې صورت کې دایره لپاره بیان ول علل دایره لپاره علت بیانې قران ولل ول ذکر ا پاش په برکت کې نازل شوی دی قدر پښبګي داوره صورت چې عظمت القران خلاصه چې دا صورت چې تتمه مخکې صورت د لپاره مګي ترغیب نو دې صورت کې نزول د رحمت دی په قاری د قران باندې لغسان چې الله تعالی په شپه د قدر کې برکتونه چي دا یی چې څوک د الله کتاب لولي او دای قدر کې نو اسړی الله عزت من کوي دا ته تیمه ما قول لپاره الا انزل الله فی ليله القدر یقین المنشر و نازل ذل کل الله په شپه د قدر کې انزل الله ما دای د نزول ابتداء کړی دا شپه د ليله القدر کې حدیث کی راضی جدا پر رمضان کے نفل تمسوا بالعشر الاواخر دائے التماس کوئی دائے لٹونو کئی پاخری لسوشپو رمضان کے اخیر عشر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الحدیث کی راضی انی کثیر دے قلقل نسائی روایت دے وجاکم شہر رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم سیامو تفتحو بی ابواب الجنت و تغلق فيه ابواب جهنم رالم میش د روزه داس میش دا چا برکتی میش دا الله دای روزه بتاو پرس کله او پاګه جنت دروازه کولا اوله شو جهنم دروازه بندوله شي شیطانان پاګه تړلې شي بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای په لیله خیر من الف شهر پاګه یوشب داس راچا د زر میش تر به تر دا بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من حرما خیرا فقد حرما آسوک چه دید خیر دا محروم شنو دا سڑے واقعی محروم سڑے دید خیر دا چه محروم شنو دا سڑے لوی نامراد سڑے وما ادراک ما ليله القدر او سجی په یدل کله چې تاسو راغ شپه د قدر شپه د قدر سره ليله القدر خير من الف شهر شپه د قدر چې هغه ورځ د ظلم یاشتونه اشبه ده قدر چه عرزو رو میشنو بیتره ده بسیرین وی بخانو امتون که یو کس تبا در آبوری با عبادت نوی لیکی ده عابد بایت نوی لیکی ده ترسو بوری چه با دیر زمانه عبادت بینو کلی ترام کوری با آت عبادت عابد نوی لیکی ده در دی امت دا عمرون جی دا کم نی در دیر پار اللہ دا اشبه لیلت القدر اگر دولا چه دا ایدیوش پی عبادت چه ده اته سره مېشت برابر دی یو سړی دی اسید قزله سره اخلاص سره بندگی د الله کې نوای ته ډېر ثوابونه ملایوي تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم نازل دی ملائکه او روح جبرئیل علیہ السلام په داش په کې په حکم د رب د دیوالنه من کل امر د هر کار په بار کې منار اکار چلا دای په سره کې په دار کال کې اکار باندې راغځي ملائک دیش پا کرا گزی حدیث کرا دی مشکات شریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل اشپر لیلو تل قدر شی را گزی جبریل علیہ السلام پا یو جماعت دو ملائکو کے یسلونا و یسلمونا علی کل عبد قائمین و قائدین یذکر اللہ ای دعا گانی غاڑی السلامون را لیگی پارا بن لبان دی چاو لارو یو کناس یو پر حالت کی یاد اللہ لرا ملائک را گزی دا ترکم او پورې هي حتا مطلع الفجر دا تروازه خطلو سار پورې فجر نو مراد صبح صادق دی شپه ختم شي او را شروع شي تردا وا پورې آی رحمتون را لې رحمتون دعاګانې کيو سلامون را لې کی پای باندې بسم الله الرحمن الرحیم